צריך לדעת שכל חלום שבן אדם חולם, יש ימים שמרמזים שהחלום הזה שהוא חלם בימים האלה הוא חלום טוב, ויש ימים שלא. על כן אביא לכם את כל הסדר הימים, מה אומר כל יום אם זה חלום טוב או לא. כך מובא בספר מדרש אלוקים. אם הוא חלם ביום ראשון בחודש, כל מה שהוא רואה לשמחה יהפך. אם הוא רואה בבית בחודש, אין בהם אמת. אם הוא רואה בג' בחודש, אין בהם אמת. אם הוא רואה בדלת בחודש, כל מה שיראה יבוא לו לימים רבים. ואם הוא רואה בה' בחודש, כל מה שיראה יבוא לו לימים רבים. ואם הוא רואה ו' בחודש, כל מה שיראה יבוא לו עם טוב ועם רע. ואם הוא רואה בז' בחודש, כל מה שיראה לאחר זמן יתקיים. אם הוא רואה ביום ח' בחודש, כל מה שיראה ככה יהיה. ואם הוא רואה ביום ט' בחודש, כל מה שיראה ככה יהיה. ואם הוא רואה באות י' בחודש, כל מה שיראה לאחר זמן יתקיים ואין בו אסון. ואם הוא רואה ביום י' א' בחודש, כל מה שיראה לאחר זמן יתקיים ואין בו אסון. ואם הוא רואה ביום י' ב' בחודש, כל מה שיראה טוב ובקרוב יתקיים. ואם הוא רואה ביום י' ג' בחודש, כל מה שיראה לארבע ימים יתקיים. ואם הוא רואה ביום י' ד' בחודש, כל מה שיראה לארבעה ימים יתקיים. ואם הוא רואה ביום ט' ו' בחודש, כל מה שיראה לאחר זמן יתקיים. ואם הוא רואה ביום ט' ז' בחודש, כל מה שיראה לאחר זמן יתקיים. ואם הוא רואה ביום י' ז' בחודש, כל מה שיראה לשלושה או לארבעה ימים יתקיים, ואחר כך הוא ישמח. ואם הוא רואה חלום ביום י"ח בחודש, מה שיראה יתקיים לימים רבים ולא יתקיים כל מה שיראה. ואם הוא רואה חלום ביום י"ט בחודש, מה שיראה יתקיים לרבים רבים ולא יתקיים כל מה שירצה. ואם הוא רואה ביום חף בחודש, כל מה שיראה הם חלומות שקריים. ויש אומרים שאם יקום החלום, לשמחה יהיה לו. ואם הוא רואה ביום חף א' בחודש, כל מה שיראה הם חלומות שקריים, ויש אומרים שאם יקום בסופו של דבר החלום, אז שמחה גדולה תהיה לו. ואם הוא רואה ביום חף ב' בחודש, כל מה שיראה אם יקום החלום, לשמונה ימים יקום החלום בלבד. ואם הוא רואה ביום חף ג' בחודש, כל מה שיראה לריב ומסע יהפך. ואם הוא רואה ביום חף ד' בחודש, כל מה שיראה לשלום ולשמחה יצא. ואם הוא רואה ביום חף ה' בחודש, כל מה שיראה לימים שמונה או עשרה ימים, יבוא החלום. אבל קום ופרוס כפיך ויתפלל אל השם יתברך. ואם הוא רואה ביום חף ו' בחודש, כל מה שיראה לשמונה או עשרה ימים, יבוא החלום. אבל פרוס כפיך ויתפלל אל השם. ואם הוא רואה ביום חף זין בחודש, כל מה שיראה לשלום ולשמחה יהפך. ואם הוא רואה ביום חף ח' בחודש, כל מה שיראה לשלום ולשמחה יהפך. ואם הוא רואה ביום חף ט' בחודש, כל מה שיראה לשלום ולשמחה יהפך. ואם הוא רואה בלמד בחודש, כל מה שיראה בצרה יהיה. אבל בקש רחמים אל השם והוא ירחם עליך.